van Mozart zingt. Dat is toch prachtig? Ja, dat op zich is dat... je kunt daar heel veel over zeggen. Is het prachtig? Het maakte op mij diepe indruk. Zeg maar, ik zou daar een stukje van willen laten horen. En zodat de luisteraars dat ook meekrijgen. Des volkens vengen ben ik je steeds moe. Zie hij zijn hoop zessen. Des volkens vengen ben de kans. Ja, dan heb je mij dus, hè? Als je dus... En de luisteraar moet even weten, het muziekgebouw ga je natuurlijk normaal naartoe. Trek je je beste pak aan en dan ga je een mooi concert meemaken. Dan ga je zingen of spelen. Waaronder een concert van jou vroeger, toen je nog zong. Ja. Heb je vele malen ook gespeeld. Dat is dus nu niet het geval. Nee. Het was omgebouwd tot een soort theater. En daar stond jij tussen de mensen. En daar kwam dit op het beeldscherm voorbij. Het maakte gewoon een indruk op mij, omdat ik dacht van ja, Jezus... Wat een reis heeft ze gemaakt. Kun je eigenlijk dat moment nog herinneren dat je daar in die tuin zong? Nou, het is deel van een soort epische zomerherinnering... waar we in de familie altijd over blijven praten. Omdat we dus die zomer bezig waren met het voorbereiden... voor de opera Die Zauberflöte van Mozart. Wat we deden was elk jaar op mijn verjaardag kozen we een opera uit. En die gingen we dan met alle nichtjes en neefjes en ooms en tantes... gingen we die dan helemaal repeteren... in een soort eigen versie en dat dan heel serieus op mijn verjaardag in de tuin uitvoeren. En dat was echt een hele serieuze productie. Zeg maar dit deden wij in de zomervakantie. Ja. En dit was gewoon onderdeel van... we waren gewoon die aria's aan het oefenen. Ja. Het was gewoon heel erg leuk. Het was heel leuk. En mijn vader was dan een Pamina, dus de vrouwelijke hoofdrol... in een rode jurk en een rode hoed. En het was natuurlijk allemaal heel grappig, maar wel... Kreeg je dan wel iets mee van het hele verhaal? Of is dat pas als je wat ouder wordt? Van die opera? Van die opera? Nee, daar waren we... Nou ja, die opera is natuurlijk heel gelaagd. Later realiseer je wat er allemaal aan onderlagen in zit. Maar als kind is het gewoon een soort van heel leuk verhaaltje... over een soort prins en prinses die elkaar ontmoeten... en dan met een toverfluit. Dat is allemaal heel spannend. Een clavicembal in de tuin. Mm-hmm. Ik las ergens ook dat jij als vijfjarige de bijnaam De Tank kreeg. Ja. Dat zie je heel anders... dan die lieve jonge meid die ik daar zag zitten. Nou, zo lief was ze niet, ze niet. Vertel. Nou, ik was dit... mijn ouders noemden mij altijd De Tank, omdat... Dat is heftig, hè? Ja, het was een soort semi-compliment, denk ik. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met... en dit heb ik dus nog steeds... dat ik gewoon als kind al heel goed wist wat ik wilde. En... zoals zij beschrijven, als een soort bulldozer over alles en iedereen heen walste... om gewoon dat te krijgen wat ik wilde. Ja. Dus daar was gewoon geen stoppen aan. Ja, misschien zit het ook wel een beetje in je ouders. Hè? Ik bedoel, je vader is de wereldberoemde Hongaarse dirigent en componist Ivan Fischer. Mm-hmm. Jouw moeder is Anneke Boeken, muziekdocente en fluitist. Mm-hmm. Je zei eerder, muziek was altijd dichtbij als een soort eten. Iets wat iedereen doet, ook in de grotere familie. Alle oma's, opa's zaten ook in de muziek. Ja. Ja, dan moeten toch wel een paar tanks tussen hebben gezeten. Ja, nee, ik denk dat het tankschap... het is in de bloodline. Ja. Maar even los van de muziek. Betekende dat ook dat er veel werd gesproken over muziek? En als dat zo was, waar gingen dan die gesprekken over? Nou, wat zo grappig is, mensen denken altijd... oh, je komt uit een muzikantenfamilie, dus dan was er altijd muziek thuis. Ja. Maar dat was eigenlijk juist niet zo, omdat muziek was het werk van allebei mijn ouders. Dus... thuis was het juist vaak een soort behoefte aan stilte en een behoefte aan even geen muziek. En ook omdat mijn ouders allebei het concept achtergrondmuziek niet begrijpen. Als er muziek op staat, ga je er naar luisteren of dan ga je erover hebben. Of dan, dat is niet iets wat je opzet en dan een gesprek gaat voeren tegelijk. Dan wordt dat snappen ze niet. Dus ja, het was thuis juist geen muziek stil. Eigenlijk. Ja, meestal stil. En maar ik ging natuurlijk heel veel mee naar repetities en concerten en zo. Dus het ja, ik werd natuurlijk de hele tijd op sleeptouw genomen. Dus ik kwam heel veel met muziek in aanraking. Maar thuis was het juist niet. Maar wat werd er dan in die stilte besproken? Want dat kan ook killing zijn. Ik bedoel, stilte is ruimte. Nee, dat was gewoon kletsen en praten. Ik weet niet. Ja? Leven. Maar gewoon niet zozeer dat er de hele tijd... Nee, dat is trouwens niet helemaal waar wat ik zeg. Want er was wel altijd, dat zie je ook op al die kinderfilmpjes... dan is er altijd wel weer iemand bijvoorbeeld piano aan het studeren. Want we zaten dan allemaal op pianoles. En dan was er weer iemand aan het oefenen. Dus je hoort wel heel vaak, hoorde je dan iemand piano oefenen... of werd er fluit gestudeerd of werd er... dat was wel, maar het is meer van... wat we niet zo heel erg hadden was wat volgens mij hebben mensen er een soort romantisch beeld bij. Van, oh, dan gaan jullie allemaal met z'n allen de hele tijd, elke avond, allemaal jam sessies doen of zo. Nee, dat. Ja, nee. Een soort kumbaya gevoel daar. Ja, nee. Maar dan begreep ik wel dat het zo was toen je op piano ging, was het niet om te pingelen. Er werd wel verwacht dat het serieus was. Ja, dan ga je wel gewoon het echt goed leren. Ja, dus dat was wel. Ik ben nooit gepusht of zo om muziek te doen. Maar het is wel inderdaad de lat. De standaard ligt gewoon hoog. Dus dan ga je gewoon naar een goede docent en dan krijg je goed les. En ik had dan heel veel talent, dus dan was het al meteen van, oh, jij bent heel goed. Dus dan moet er wel geoefend worden. Niet dat mijn ouders heel erg poesten om te oefenen, maar dat dan de lerares ook. En er is dan gewoon een soort algemeen gevoel van, ja, muziek is gewoon een serieuze zaak. Want dat is heel leuk, maar ook wel. Ja, iedereen heeft een hoge standaard. Dus dan is het inderdaad, ga je niet een beetje zitten pingelen. Dat heeft je heel ver gebracht. Gaan we het zo over hebben. Je luistert naar Kunststof. En mijn gast vanavond is Nora Fischer, de veelgeprezen mezzo-sopraan. In haar indringende en gesproken voorstelling De Sprong deelt ze openhartig haar innerlijke zoektocht naar het verlies van haar stem. We zeiden er net al, ik hint er een beetje aan. Dat jong spelen heeft je ver gebracht. Je hebt gewerkt met internationale grootheden, trad solo op in zalen van New York tot Parijs, kreeg een contract bij het grote Deutsche Grammophon-label. Kenners noemden jou een natuurtalent, net als jouw docent. Was dat in Huize Fischer dan al snel duidelijk? Geloofden ze die leraar piano? Of moest je dat verdienen dan? Nee, dat was wel duidelijk. Nee, er was helemaal niet zo. Van huis uit heb ik niet heel erg dat gedril of zo. Dat ik dat moest verdienen. Het was eigenlijk meer gewoon duidelijk dat ik er veel talent voor had. Maar ik vond het ook zelf leuk. En dus nee, het was niet een soort van ik moet. Nee, dat viel wel maar mee. Toen je het eenmaal had, hoe werd je dan, hoe werd je dan daarin begeleid? Want dat is natuurlijk een gift en een curse. Ja. Als je vader Johan Cruijff is of weet je wel. Ja, ik denk Louis dat van Gaal, dan. Ja, goh. Ik denk dat het er gewoon mee te maken heeft dat toen ik zei, bijvoorbeeld, ik wil pianoles of ik wil later wilde ik dan in een kinderkoor gaan zingen, wilde ik zangles. Dan is het meer van dan gingen gewoon mijn ouders op zoek naar echt gewoon goede, degelijke docenten. Want dat is dan wel. Nou, ze wil dat, dan gaan we het goed aanpakken. Dus dan krijgt ze een goede docent. En dan gaan ze wel even echt even goed rondvragen. En dus dan kom je al snel in de kringen waar gewoon in ieder geval. Ja, de lat net zo hoog ligt, weet je wel. Maar op een. Ja, net als zeg maar. Ik denk elk familie. Ja, goh. Ik heb er nog nooit zo op die manier over nagedacht. Maar ik denk inderdaad, als Johan Cruijff je vader is en dan zeg je, ik wil op voetballes, dan gaat hij ook een goede club uitzoeken. Ja. Maar niet zeggen, je moet de hele tijd voetbal studeren. Nee, maar dat is ook helemaal niet wat ik bedoel. Maar ik ben wel benieuwd of het toen je jong was, want je voorstelling gaat over je stem verliezen en alles wat daarbij komt kijken en uitdagingen. Ja. Ja. Je durft daar ook dingen te zeggen over hoe het met jou is gegaan. Ja. Maar waarom ik het wil weten is, had je toen je die leeftijd dan al had en je begon en je wist, nou, ik ben goed, pa, maar weet het ook. Ja. Voelde je toen al een soort van, stress? Of ging het allemaal Jawel. Ik denk dat ik die stress wel voelde, maar. Want ik had dus inderdaad met piano, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Op mijn 11e, omdat ik de druk inderdaad heel erg voelde. Van ik was er zo goed in en dat kreeg ik dan vaak te horen. En ik denk dat ik daardoor. Ja, een soort verwachting aan mezelf creëerde van, oh, dan moet ik dus heel goed zijn. En dan ging ik op een gegeven moment, kon ik alleen nog maar woedend op dat instrument slaan als ik een nieuw stuk niet snel genoeg in mijn vingers kreeg. Omdat ik dan, ja, ik weet niet, er kwam een soort frustratie bij. Maar ik denk dat die ook. Ik denk dat het gelaagder is dan alleen maar dat mijn ouders dat zouden hebben gezegd. Dus want dat was dus niet zo. Ik denk dat het eerder gewoon op een wat dieper level is dat ik gewoon al vroeg in mijn leven voelde, ik moet bevestiging krijgen. Ja, jij zelf voelde dat, ja. Ja, en dat heeft met allerlei dingen te maken. Dat is ook iets wat ik in de voorstelling ga ontleden. Ja. Dat is niet een simpel te beantwoorden vraag. Oh, want mijn vader dit of mijn school dit. Het is een optelsom van allerlei dingen. In de eerste instantie kijk je naar je gezin en naar je ouders. Omdat dat natuurlijk de eerste personen zijn met wie je te maken krijgt in dat veld. Maar later, en dat is ook wat ik in de voorstelling ontleed, later ga je steeds meer zien wat er ook aan maatschappelijke krachten zijn die ons de hele tijd zeggen dat we bevestiging willen zoeken en onszelf beoordelen. Ja. Maar dat zat er zeker als kind al in. Ja. En dan ga je verder, en je doet nog voor alles. Je gaat naar een prestigieuze school. Mm-hmm. Maar ik las dan in de krant een bariton die eens verzuchtte, haar stem kan alles. Ja. Ja, dan denk ik, hou je mond of zeg het nog leuker, weet je wel? Zo van, het is een compliment, maar het is ook. Ja. Voelde je dat ook, dat collega's naar jou keken als een soort uitverkoren? Ja, nou, ik denk dat ik had gewoon, dat bleek meteen toen ik begon met zingen, ik had een hele makkelijke, hele natuurlijke stem die inderdaad alles kon. Dat was gewoon, oh, dit is makkelijk. Ik kon alles zingen en het was altijd zuiver en makkelijk en ik hoefde er weinig moeite voor te doen. En dat is ook een beetje, denk ik, in uiteindelijk mijn valkuil geweest, en dat hoor je wel vaker met juist natuurtalenten, dat het heel makkelijk gaat, waardoor je eigenlijk niet leert. Ik heb er nooit voor hoeven oefenen. Iedereen om me heen was toonladders aan het zingen en ik dacht, waarom zou ik een toonladder zingen? Zing gewoon die noten, is makkelijk. Maar daardoor had ik ook nooit geleerd om met fouten om te gaan, omdat ik nooit fouten maakte of omdat het nooit niet lukte. Dus toen ik veel later in mijn carrière, toen er heel veel druk op kwam te staan en er af en toe dingetjes niet lukte, had, zeg maar, normaal gesproken heb je dan gewoon een kit met gereedschap, wat je weet wat je moet inzetten. Oh, ik heb hier een beetje moeite met die passage. Nou, ik weet wat ik moet doen. Maar ik had nooit dat geleerd. Dus ik wist niet hoe ik om moest gaan met iets wat een keer niet lukte en begon het daardoor heel erg op mezelf te betrekken. En dan krijg je eigenlijk een verkeerd gedachtepatroon dat zegt, ik kan dit niet, terwijl dat niet aan de hand was. Ja, en dan gaat het dus mis. En dan gaat het mis, ja. Nou, dat moment kwam. Je stem ontspoort. En in de voorstelling horen we een gezongen opname en deel je met ons je frustratie over het niet halen van de hoge E. Zullen we even luisteren? Ja. Problematisch. Het raakt precies aan dat probleem in mijn stem waar ik mijn vinger niet achter kan krijgen. Het lijkt ergens rond de hoge E te liggen die hapert. Hard aan om de E weer onder controle te krijgen. De E is helaas ook de mooiste toonsoort op de gitaar. Dus de componist heeft zo'n beetje het hele stuk rond de hoge fucking E geschreven. Hij gaat ook nog voor dat mooie stem-gitaar-resonantie-ding en heeft daardoor het hele stuk nogal hoog geschreven. Maar ja, als er niets met mijn E aan de hand zou zijn, dan had ik dat moeiteloos kunnen wegzingen. Nu moet ik aanpassingen gaan maken wat ver beneden mijn waarde ligt. Maar ik weet even niet wat ik anders moet doen om niet keihard af te gaan. Dus ik heb voorgesteld om een aantal passages een octaaf lager te zingen. Vooral in de opening van het stuk, waar ik in zo'n beetje totale stilte al superzachte hoge E's moet fluisteren. Dat hoort mijn specialiteit te zijn. Maar ja, de componist vond het gelukkig heel mooi werken met dat lage begin. Zelfs dichter bij de sfeer die hij eigenlijk in gedachten had. Ja, dat is mooi. Nee, dat is mazzel. Daar ben ik mooi mee weggekomen. Maar dit is not good at all. Ik moet die E fixen. Ik moet die E fixen. Ik moet hem fixen. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een beetje rigide en niet heel relaxed als je er zo in staat. Ja, dat wilde ik eigenlijk laten zien. Wat ging er door je heen toen je het net terughoorde? Ja, het was wel grappig. Ik had het nog helemaal niet teruggehoord. Weird. Het is raar om het terug te horen, maar ja, het is allemaal zo meta-Escher. Ja, maar ook alweer leuk. Wat bedoel je daarmee, meta-Escher? Nou ja, gewoon jezelf naar jezelf luisteren, terwijl je naar jezelf luistert, terwijl je naar jezelf luistert, zo dat Drosten-effect. Ja. Ik had het op een ander niveau. Dus dat ik schaam me een beetje. Ik kan geen noten lezen. Dus voor mij denk ik, ja, wat is een hoge E? Ja, precies. En met mij ook een paar andere. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dat is gewoon. Ik bedoel, ik heb de hoge E een beetje als een soort running gag door de voorstelling laten lopen. Het is ook helemaal niet relevant om te weten wat een hoge E is. Het is gewoon een hoge noot. Ja. Maar het laat een beetje zien. En daarom wilde ik dit ook zo. Dit stukje wilde ik ook een beetje laten zien. Wat die tegenstelling is van. Je hoort gewoon een stem die heel mooi lijkt te zingen. En wat er dan voor monoloog intern gaande is. En dat zo ver uit elkaar kan liggen. Dat ik een soort obsessie heb met dat ik één noot misschien niet perfect kan zingen. En hoe erg dat mij dan van binnen eigenlijk opvreet. Terwijl het lijkt voor de buitenwereld alsof het gewoon heel mooi en ontspannen. En die discrepantie daartussen, dat wilde ik graag laten zien. Dus, ja. Wanneer is dat begonnen bij jou, dat die stem van twijfel zo luid werd? Dat het moeilijker werd om het voor de buitenwereld... Het is dus jarenlang heb ik geen enkel onzekerheid gehad. Was het gewoon heel makkelijk. Ik had nergens last van. Ik had vol zelfvertrouwen. En het is een beetje rond 2016. Toen ging ik zelf een beetje door een moeilijke periode privé. En toen was ik denk ik vanuit onzekerheid gaf ik af en toe net niet genoeg energie. En dan vallen soms noten een beetje laag uit. En dat gebeurde toen een paar keer. En er werd ook iets over gezegd. En daardoor raakte ik in een soort paniekje. Omdat wat ik dus net zei, van ik had niet een soort gezond gereedschap om te... deze noot is een beetje laag, ik weet wat ik moet doen. Dan moet ik wat meer energie geven of zo. Ik dacht, in plaats daarvan dacht ik... oh mijn god, ik kan helemaal niet zingen en ze komen er nu achter. En dan krijg je zo dat imposter syndrome gevoel. XXL. Weet je wel, van ik kan eigenlijk niks. En wanneer gaat iedereen erachter komen dat ik een bedrieger ben... en ik ga door de mand vallen. En dan krijg je dat gedachtepatroon. En toen begon ik daar... heel erg op te gaan overfocussen. Waardoor het natuurlijk alleen maar eigenlijk dan wat verkrampter werd. En want ging je dat zo proberen te fixen? Ja, dus ik dacht, er is iets met die noot aan de hand. In plaats van dat ik, zeg maar, achteraf kan ik gewoon zien... ik had last van een beetje angst en onzekerheid... en daardoor raakte er een beetje kramp op die noot. Maar dat ik was op dat punt nog niet er klaar voor om... toe te geven aan mezelf dat ik onzekerheid had en dat ik angst had. Want ik was zo gewend aan mijn zelfbeeld als... I'm on top of it all en ik heb daar geen last van. En om dat in stand te houden eigenlijk, dat beeld van mezelf... begon ik te denken dat er iets met mijn stem aan de hand was. En toen dacht ik moet dus die noot fixen. Er is iets met die noot. Het is eigenlijk, als ik het zo vertel, is het ook gewoon lachwekkend... hoe je gedachten met je aan de haal kunnen gaan... of je in een verkeerd pad kunnen sturen. Maar ik dacht, ik moet dat fixen. En toen ging ik dat heel hard proberen te fixen. Maar ja, dat werkt natuurlijk averechts. Want dan komt er nog meer kramp en nog meer kramp. En dan gaat ook de D haperen en de E en de F en de P. En je vader hoort het. En mijn vader hoort het ook nog. En dan wordt het nog erger. Want natuurlijk, dat is de persoon die het belangrijkste is... om bevestiging van te krijgen in ieder vrouw. Wat zei hij dan tegen je toen hij dat hoorde? Nou, dat was gewoon een doodnormale situatie. We waren een stuk met van hem aan het opnemen. En toen was er inderdaad gewoon een noot. Het was ook echt een hele moeilijke passage... met hele lange hoge noten en eentje was gewoon steeds een beetje aan de lage kant. En toen zei hij, ja, die noot is steeds een beetje laag. En in principe is dat een doodnormale opmerking om te maken en ook terecht. Maar ik was dus niet, ik werd daar dan heel onzeker van en dacht, er is iets met die noot. Er was helemaal niks met die noot. Het was gewoon moeilijk. Wat ging je doen om het te beteugelen? Want je kreeg gewoon podiumangst. Ja, dat begon dus toen. Toen begon ik podiumangst te krijgen, omdat je dan... Het is een heel raar ding met podiumangst. Het podium kan een te gekke plek zijn als je eigenlijk boven je materiaal staat. Als je weet wat je kan en daar geen onzekerheid over hebt, dan ga je open. En dan krijg je een goede adrenaline, zeg maar. Maar als je dus een iets hebt waarvan je denkt... al is het maar één noot, die gaat me niet lukken of daar gaat iets mee zijn... dan kan het dus schieten naar de andere kant... waarbij je vanaf het begin dat je het podium opstapt... en daarvoor eigenlijk ook, heel veel angst hebt voor die ene noot. En natuurlijk werkt het dan zo dat als hij dan eenmaal komt, dan gaat hij natuurlijk mis. Want je hebt er zoveel stress omheen dat hij misgaat. En dan gaat hij mis. En dan zeg je tegen jezelf, zie je wel, ik kan het niet. En dan krijg je nog meer angst. En dan gaat het eigenlijk als een soort olievlek, gaat het zich uitbreiden. Dan krijg je een andere noot die ook niet goed gaat. En dan krijg je daar angst over. En een derde en een vierde. En voor je het weet ben je gewoon, denk je dat je niet meer kan zingen. En ben je bang dat ze erachter gaan komen. En loop je eigenlijk rond met een geheim. En daar gaat het mis. Want wat ik dus heel schadelijk vind, is dat in de muziekwereld, en zeker in de klassieke muziekwereld, het hebben van onzekerheid en het hebben van angst, zeker podiumangst, wordt echt gezien als een zwakte. Is echt onprofessioneel. Daar wordt niet over gepraat. Dat is een ontzettende taboe. Ja, het is totaal absurd. En de grootste reden dat ik besloten heb om radicaal dit open te gooien door deze voorstelling te maken, omdat ik heb daar zoveel schade van ondervonden. En ik heb zoveel mensen om me heen gezien die daar zoveel schade aan ondervinden. En we gingen allemaal maar aan de beta-blokkers. Dat zijn andere angstremmers die heel veel muzikanten gebruiken. Dus jij ontdekt dat je die angst hebt. Ja. Een angst die je eigenlijk nooit had. Terwijl ik toch echt net toen ik hier ook moest beginnen denk, oeh, spannend. Ik hoop dat dat goed gaat met Nora. Ja. Dat had jij niet? Nee, ik had er nooit last ineens van. Ineens is het er. Ja. En dan is het zo sterk dat jij aan die angstremmers gaat. Dat is gewoon serieuze medicatie. Daar moet je even over nadenken. Dan ga je naar de huisarts. Ja. Maar wat gebeurde er toen? Nou ja, het is gewoon omdat het is een hele harde wereld, die klassieke muziekwereld, waarin het eigenlijk onvergeeflijk is om angst te laten zien. Het wordt dus de mensen zijn echt letterlijk bang dat ze gewoon als mensen doorhebben dat ze onzeker zijn of dat ze angstig op het podium staan, dat ze gewoon geen werk meer krijgen, dat ze worden afgeserveerd. Dus dat mag je niet laten zien, het mag niet gezien worden. Dus je kon er ook met niemand over praten? Nou, ik ben vrij snel dat wel gaan doen, omdat het is ook een beetje mijn persoonlijkheid. Waar hadden we het net over? Ik ben heel erg een open boek. Dus ik ging vrij snel met bevriende collega's wel daarover hebben van, ik heb hier zoveel last van. En wat ik toen merkte, was een ongelofelijke blijheid en opluchting van mensen dat ze het er even over mochten hebben. En zeiden, ik heb dit ook. En ik vind het zo erg en wat fijn om het er even over te kunnen hebben. En toen had ik al iets van, wat is hier aan de hand? Ik vond het echt chockerend. En ik ben alleen maar meer en meer gaan zien in de jaren daarna hoe erg dit raast eigenlijk door die wereld. En dat we allemaal maar doen alsof dat niet zo is. Maar nu jij bent al vrij snel gaan praten, maar je hebt er toch ook wel even mee gezeten. Hè? Als je niet kan zingen op een verjaardag van vrienden. Klopt, dat was echt het ergste punt. Maar dat was pas jaren later. Dus ik heb inderdaad jarenlang met dit gevoel rondgelopen. En ik stond ondertussen in de Lincoln Center en LA Disney Hall. En gewoon in Amerika en Australië. Over de hele wereld enorme zalen. En ik liep hiermee rond. En ik was inderdaad aan die beta-blokkers. En je wil zo graag dat je het toch kan. Want je voelt dat anders je hele kaartenhuis gaat instorten. Dat is het erge. Maar hoe lang heb je dit gedaan? Nou, het is gestaag gegroeid. Dus het is niet dat het meteen heel erg was. Maar het begon ermee dat ik gewoon tijdens optredens in principe oké was. Behalve rond die ene noot. En dan was het even eng. En dan werden het twee noten en drie noten. En op een gegeven moment, maar dan hebben we het dus over jarenlang dat dit langzaam groeit. Op een gegeven moment was het gewoon het podium waar ik doodsbang voor was. En werd het een algemenere angst. En raakte ik eigenlijk de controle over mijn stem kwijt. Omdat ik zoveel, dan is het ook lastig dat je stem in je lichaam zit. Het is echt anders dan als je een piano speelt. In de zin van, angstspieren die worden geactiveerd op het moment dat je in angst zit, zitten in je keel. Dat zijn de angsten die gaan, de spieren die gaan opzetten op het moment dat je in angst zit. Die kent iedereen toch? Dat je dan een broek in je keel krijgt. En nou ja, dan probeer dan maar te zingen. Dus dan is het heel lastig dat je stem zo dicht bij die spieren zit die worden aangesproken met angst. Dus ik kreeg meer verkramping. En dat sloeg daardoor op mijn stem. En in jouw voorstelling leg je op een fantastische manier uit hoe je met die verkramping om bent gegaan. Daar gaan we zo verder over praten. Nora Fischer is de gast. We praten over haar voorstelling De Sprong. Maar eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het 7:30 gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Een commandant van het Iraanse leger is omgekomen bij een bombardement op het Iraanse consulaat in Syrië. Het gebouw in Damascus is volledig verwoest door een Israëlische luchtaanval. Er zouden zeker 6 doden zijn gevallen. Adidas en de Duitse Voetbalbond stoppen met de verkoop van voetbalshirts met rugnummer 44. De cijfers lijken precies op het bliksemlogo van de SS, de elite-eenheid van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Adidas was dat helemaal niet de bedoeling en verzet het bedrijf zich juist tegen racisme en antisemitisme. In Noord-Brabant is een man van 62 aangehouden die in België een vrouw om het leven zou hebben gebracht. Hij was de grens overgevlucht, maar werd door de Nederlandse politie opgepakt. Mogelijk gaat hij weer naar België. Roken wordt vanaf vandaag opnieuw duurder. De belasting op tabak gaat omhoog en daardoor kost een pakje straks zo'n 11 euro. De verhoogde prijzen gaan niet direct in, omdat verkopers hun huidige voorraad voor de oude prijs mogen verkopen. ANWB Verkeersinformatie. De A73 Venlo-Nijmegen is in beide richtingen dicht tussen Vendra en Vierlingsbeek door een ongeluk. In beide richtingen rijdt dan ook om via Eindhoven en Os. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is Nora Fischer, de veelgeprezen mezzo-sopraan. In haar indringende en gesproken voorstelling De Sprong deelt ze openhartig haar innerlijke zoektocht naar het verlies van haar stem. We hebben het over het verlies van je stem gehad net. Over hoe het vast is komen te zitten. We hebben ook even de vreselijke E gehoord, die ik dan weer niet hoorde. Ja. Ik zou toch ook wel een flart willen horen van de Nora op haar hoogtepunt. Mm-hmm. Ik heb hier iets in het Italiaans. Kun je me helpen met... Oce sate di piagarmi. Ja, dat is van een cd die ik samen met gitarist Marnix Dorenstein heb gemaakt, genaamd Hush. En daar hebben we allemaal 17e eeuwse muziek als een soort singer-songwriter liedjes geherinterpreteerd. En was dit pre-angst, podiumangst of... daarna of halverwege? Dit was eventjes... een beetje aan het begin van die tijd. Ja, okay. Maar toen was het nog een zodanig klein olievlekje dat dit daar nog helemaal buiten viel. Okay. Nou, luister even mee. Het is werkelijk wel oneerbiedig om hier overheen te komen. Wat een prachtstem. Dank je. Maar dan zit je vader in de woonkamer, wel te luisteren. Mm-hmm. En dan komt dochter binnen. En die zegt eigenlijk, pa, ik ben het kwijt. Hoe reageert hij dan op je moeder? Wacht even, mijn vader op mijn moeder? Nee, op jouw stem. Die kwijt is, sorry. Zo. Die hoort dit, die zit in de studeerkamer en jij klopt aan. En je vertelt het hem eindelijk. Nou, zo, dat weet ik niet, want zo is het helemaal niet gegaan. Ja, hoe is het dan gegaan? Het was eigenlijk anders. Hij heeft het echt zien gebeuren. Omdat, zoals ik zei, het was best wel een langzaam proces waarin ik steeds meer angst kreeg. En op een gegeven moment, toen echt in het hoogtepunt van mijn angst, toen deed ik een project samen met hem. Wat ik niet vaak deed, want ik heb altijd een beetje voorzichtig willen zijn met te veel met mijn vader samenwerken, omdat iedereen hem kent en ik wilde dat een beetje gescheiden houden. Maar af en toe deden we een project samen. En toen deden we één project samen. En toen... had ik zo erge podiumangst dat hij dat heel erg... Dat was gewoon heel duidelijk. En hij vond het verschrikkelijk om te zien. Hij had echt... Ik weet dat nog heel goed. Hij had zo met me te doen. En En ik, ja, als dochter, weet je wel, je hebt natuurlijk altijd zo'n vader-dochter dingen. Als dochter schaam je je dan en dan wil je dat dat niet zo is. En dus ik vond dat toen heel pijnlijk, omdat je wil, ja, dat is gewoon altijd. Meisjes willen altijd het goed doen voor hun vader. Dus dan wil je gewoon van, nee hoor, het gaat goed. Dus wilde ik nog extra dat het niet te zien was. En hoe meer je het, het is met elk geheim toch, waar je mee rondloopt, hoe meer je het probeert te verbergen, hoe duidelijker het wordt. Zo ook hiermee. Dus het was meer zo. En hij zag het heel erg gebeuren. En hij heeft zich natuurlijk ook heel erg zorgen om mij gemaakt. En allebei mijn ouders. Ja, omdat ze gewoon zagen van, jeetje, wat gebeurt er met haar? Wat deed het met je zelfbeeld? Nou, dat is heel erg een proces geweest. Omdat ik... kijk, het is een van die dingen waar je dan altijd zo heel cliché en classic kan zeggen, ik ben er heel veel beter uitgekomen dan ik erin ging. Maar het is een heel proces geweest toen ik echt zodanig verkrampt raakte dat ik gewoon optredens niet meer kon doen. Gelukkig viel dat ongeveer samen met corona. Dus werd ook veel voor me gecanceld. Maar... toen heb ik echt een hele periode gehad waarin ik moest begrijpen wie ik was als ik niet die zangeres was. En wie mens Nora was die niet zangeres Nora was. En dat was best moeilijk, want ik was dat altijd geweest. En uiteindelijk is dat heel goed geweest om dat los te halen. Maar dat zelfbeeld, dat heeft wel echt uit een heel ver hoekje moeten reizen. Ja? Ja. En het ligt nu op een presenteerblaadje. Dus ik kan vragen, wie is dan die Nora zonder te zingen? Ja, een heel rijk, iemand met een heel rijk leven. Ja, ja. En echt, ik voel me nu veel meer een mens dat af en toe iets met kunst doet en iets met muziek doet en iets met, want ik ben nu wel weer aan het zingen, maar dat is echt een van de facetten van mijn leven. En dat leven is heel rijk geworden, dus dat is heel fijn. Ja. We hebben het gehad over dus het verliezen van je stem, maar er gebeurt tijdens de crisis ook nog iets anders verschrikkelijks. Ja. Je verliest je zus. Ja. Ja. Hoe was jouw relatie met haar? Nou, heel goed. We waren heel close. We zijn altijd heel erg close geweest. En zij woonde heel veel in het buitenland, dus dat was al jarenlang. Ja, ben je in twee verschillende landen, maar het was iemand die gewoon ongelooflijk belangrijk voor me altijd was. Dus dat was heel, ja, dat was heftig. Ja. Ja. Ja. Zeg ik het goed als dat je, zeg maar, na het verliezen van je zus, dat je je hele bestaan onder de loep ging nemen? Totaal. Ja, het is echt een. En dit is ook iets waar eigenlijk de voorstelling een beetje omheen draait. Om hoe ik dat verlies en wat daar gebeurde heb genomen voor mezelf. Om als een motivatie om echt alles, mijn hele leven opnieuw onder de loep te nemen. Het is eigenlijk een zoals heel veel traumatische ervaringen, kan het een soort katalysator zijn om een heel erg grondig zelfonderzoek te gaan doen. En dat was in mijn geval absoluut zo. Want het laatste wat ik wilde was dat het, of nou ja, het was niet eens iets wat ik wilde. Ik kon niet daarna gewoon maar door alsof er niets is gebeurd. Want dan zou het voor mij voelen alsof het te vergeefs was geweest. En dat vond ik zoiets ergs. En ik voelde echt, het is. En ik denk dat veel mensen die iemand zijn kwijtgeraakt die dichtbij staat, het is alsof je keihard valt naar de allermeest basics van wat het betekent om te leven. Dus je gaat door je leven, je denkt dat allemaal dingen belangrijk zijn, en dan in één keer gebeurt dit. En dan kan je niet meer begrijpen waarom die dingen belangrijk zouden zijn. Want je wordt, het is alsof je totaal wordt geconfronteerd met gewoon het feit dat je leeft en dat dat niet vanzelfsprekend is en dat je de keus hebt wat je daarmee gaat doen elke dag opnieuw. En dat was voor mij zo aanwezig dat ik kon niet meer gewoon door met wat ik daarvoor deed. Ik moest ook helemaal opnieuw begrijpen waarom ik kunstenaar ben en waarom ik wat ik dan doe met mijn talent. Omdat ik ook opnieuw moest kiezen waarom zou ik. Wat heeft de wereld aan mijn kunst? En in dit geval, omdat het was een zelfgekozen dood, kwam daar heel erg bij dat het leven, dat het dus blijkbaar mogelijk is dat mensen zich zo voelen dat ze dat doen. En ben ik heel erg in een onderzoek gegaan, hoe kan het dat twee zussen door het leven gaan en eigenlijk op verschillende manieren heel erg worden opgegeten door hele verkrampende denkpatronen. In haar geval zoals dat bij haar ging. En in mijn geval, zoals dat bij mij ging, dat ik zo verkrampt raakte in mijn beroep. Maar dat had natuurlijk te maken met mijn zelfbeeld en met mijn angst voor door de mand vallen, met mijn angst voor niet mezelf durven laten zien, ook in de imperfecte versie die ik ben. En ik wilde echt, en dat is ook het hart van de voorstelling, is een onderzoek. Wat is het dan in dit leven en in deze maatschappij wat ervoor kan zorgen dat twee meisjes die zo vol levensvreugde aan hun leven beginnen, in zo'n hardheid terechtkomen? Ja. Ik ga je niet vragen om het hele antwoord te geven, maar dit nee. is een cliffhanger van je welste natuurlijk. Ja, ja, met, ja. met betrekking op jezelf dan. Je hebt al een paar dingen genoemd. Ja. Wat zou dat dan zijn? Wat die dingen zijn. Ja, nou ja, ja. Het is. Ik denk dat het de hele point, wat ik ook daarmee wilde beschrijven, is dat je gaat natuurlijk op zoek naar een boosdoener. Je wil de vinger wijzen naar iemand. Je wil een schuldige aanwijzen. Je wil zeggen: het was mijn vader. Het was mijn moeder. Het was dit. Het was dat. Maar het is helaas niet zo simpel. Omdat het leven zo complex is. En omdat er zoveel krachten zijn die op ons spelen. En dat is veel meer dan alleen maar je gezin. Het is ook de maatschappij waarin je leeft. Het is het systeem waarin we leven. Van het patriarchaat tot het kapitalisme. Tot dit, tot dat, tot de familie, tot de voorouders. Tot de intergenerationele trauma. Het is al die dingen. Allemaal los hebben ze daar een percentage in. Dus ik probeer eigenlijk in die voorstelling ook steeds verder uit te zoomen en te zien hoe ongelooflijk veel elementen er in het leven wat ik heb en in de maatschappij waarin ik woon zijn, die mij vertellen dat ik heel hard voor mezelf moet zijn. Ja. En dat heb ik willen echt uit me trekken als een soort gif. Ja, ik moest ook wel denken aan perfectionisme. Absoluut. Ja, ja. Ik leerde dat perfectionisme staat voor angst. Hoe groter de drang naar perfectie, hoe groter de angst. Herken jij dat? Nou, dat is een leuke vraag. Ik vind namelijk perfectionisme kan een gezonde en een ongezonde versie hebben. Tell me. Nou, ik ben namelijk uit mezelf denk ik een heel perfectionistisch iemand, maar dat bedoel ik dan in de zin van ik ben heel precies. Dus ik ben iemand die het gewoon allerleukst vindt om iets te leren, bijvoorbeeld. Ik hou gewoon heel erg van dingen leren. En als ik iets wil leren, dan doe ik het extreem precies. Omdat ik dat vind, ik gewoon, mijn brein vindt dat leuk. Om dingen in de allermeest precieze, perfect. Maar dus dat is een soort perfectionisme waar ik plezier uit haal. Ja, ja. Maar op het moment dat het wordt dat ik het voor anderen moet bewijzen, of zo, of dat anderen iets verwachten en dat ik het gevoel krijg dat ik niet mag falen en dat ik niet naar anderen toe dat het niet een keer mag mislukken, dan wordt het een perfectionisme dat niet meer voor mezelf is, maar voor anderen. En dan wordt het ongezond. Ja. Dus er is het plezier van het perfectionisme in jou om gewoon dingetjes zo helemaal precies te krijgen wat leuk is. Nora, is dit nu een pleidooi voor het behoud van het ondersteunen van het woord perfectionisme? Want we zitten net in een fase dat we dat eigenlijk bij de prullenbak moeten gooien. Nee, ja, ik denk dat perfectionisme in zichzelf niet het probleem is. Ik denk dat het probleem is dat we op een gegeven moment gaan denken dat we niet mogen falen en dat we niet een keer een foutje mogen maken en dat het niet een keer imperfect mag zijn. En dat ik ook als mens totaal imperfect mag zijn. Ja. En dat ook mijn voorstelling imperfect mag zijn en mijn stem imperfect mag zijn. Dus het heeft meer te maken met mogen falen en mogen imperfect zijn dan dat perfectionisme in zichzelf. Ja, nou ja, wat dat betreft, over die anderen. Ik moest denken aan het oog waar je in je voorstelling over hebt. Mensen die jou continu bekijken en beoordelen. Dat wil ik natuurlijk weten. Of het is zo, je weet het nooit. Nee, ja. Maar wie zijn dat dan precies? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat ik, en dat schreef ik dus op jonge leeftijd al in mijn dagboek, waar ik ook in de voorstelling uit voorlees. Dat zijn letterlijke quotes uit mijn dagboek, waarin ik heb altijd het gevoel dat ik mezelf bekijk vanuit de ogen van anderen. En als kind zijn dat de ogen van je ouders, van je zus. Later zijn dat de ogen van je publiek, van je collega's, van je vrienden. Maar ik heb dat heel sterk altijd gevoeld, dat ik, zelfs als ik thuis alleen was, dat ik het gevoel had dat er iemand met me meekeek. En dat is iets wat kramp is gaan opleveren, omdat ik altijd het gevoel heb bij elke ding wat ik deed, of het nou een concert is, of een persfoto maken, of een weet ik veel, dat ik altijd denk, wat vindt hij ervan? Wat vindt hij ervan? Wat vindt hij ervan? Nou, sterker nog, tijdens je filosofie studie heb jij daar een scriptie over geschreven, over het Panopticum van Foucault. Klopt, klopt. Ik had er toen ook al een heel erg sterke interesse over. Ja, nou, toen heb ik heb inderdaad mijn filosofie-scriptie geschreven over Panopticon. Dat is een soort gevangenisontwerp wat gemaakt is, waarin je eigenlijk, even heel kort uitgelegd, altijd, dus de ramen zijn zodanig gemaakt en er is, want er was voor de tijd van camera's, maar er is in het midden is een soort observatietoren waarvan je niet kunt zien of er iemand in zit of niet. Bottom line is, je weet nooit als gevangene of je bekeken wordt, maar je weet wel dat je altijd bekeken kan worden. Dus dat is een heel raar iets wat het met je doet. Dat je altijd weet, het kan zijn dat ik bekeken word, maar ik weet het niet, want ik kan niet binnen in die observatietoren zien of er iemand zit te kijken. Mm. Maar je weet altijd, het kan zijn dat er een oog op me zit. En ja, ik had daar toen dus ook al interesse in. Ik heb dit gewoon altijd heel sterk zo gevoeld. Wat ik ook wel interessant vind, los van je enorme analytisch vermogen, je geweldige stem, je bent nu ook een topacteur. Je hebt altijd je eigen koers gevaren. Dus ja. die stemmen of die ogen, New York Times schreef zelfs over jou, Nora Fisher burst the classical music bubble, omdat je afrekende met het dogmatische binnen de klassieke wereld. Ja. Die ogen voelde je toen blijkbaar niet. Ja, ik denk dat ik altijd die ogen voel, maar dat kunnen ook motiverende ogen zijn. Het kan ook zijn dat je, kijk, ik heb altijd al, dat had ik als kind ook al, dat ik het bijvoorbeeld, ik vond het heel leuk om te dansen en dan ging ik dansjes doen, maar op het moment dat er iemand keek, dan ging ik ineens dansen op een manier dat ik niet eens wist dat ik het kon. Dus er gebeurt iets in mij op het moment dat iemand naar me kijkt. En dat is nou eenmaal iets dat ik heb. Ik kan daar zelf een oordeel over hebben en er iets van vinden, maar ik kan er ook niet zoveel aan doen. Ik weet dat dat zo is. Dus, en ik weet ook dat het voelen van ogen op mij op een positieve manier ervoor kan zorgen dat er ineens een soort potentie uit mij komt waarvan ik echt niet wist dat ik het kon. Dat heb ik met zingen ook heel vaak gehad. Dus dat is zeg maar de goede versie van ook waarom ik goed met een podium kan omgaan. Ja. Omdat ik daar. Maar het kan dus ook omslaan naar de andere kant, waarin ik de hele tijd denk, wat vindt hij ervan? Wat vindt hij ervan? Wat vindt hij ervan? En dat ik het heel moeilijk vind. En dat heb ik dus heb ik heel erg aan moeten werken toen dat helemaal misging. Om gewoon een soort muur om mezelf heen te bouwen en alleen maar te voelen, wat vind ik hiervan? En toch, weet je, nog even over dat positieve aspect daarvan. Je hebt echt best je eigen koers gevaren. Misschien kan je iets meer over. Het was niet één keer weglopen van het conservatorium. Het is een soort terugkerende rode draad. Je vader en je moeder, ik schreef ergens ook op dat je vader, die brak ook met zijn Budapest Festival Orkest ook een beetje met tradities. Zeker. Vertel eens over dat breken met tradities van je moeder, van je vader en dus in kleine Nora die nu groot is. Ja, nou, ik denk dat mijn ouders allebei best wel ook vrijbrekers zijn op hun eigen manieren. Of in ieder geval mensen die altijd ook wel zoeken naar het breken uit patronen waar ze in vastzitten. Dus ik ben heel erg opgegroeid met een soort filosofie van, je gaat niet zomaar doen wat mensen zeggen dat je moet doen. Je moet altijd zorgen dat je daar zelf voor op je eigen manier over hebt nagedacht en hebt gezorgd dat jij weet waarom je dat doet. En als iemand zegt, je moet het gewoon zo doen, dan ga je dat niet zomaar. Dus dat is een soort, dat is me heel erg ingepeperd. Dus ik zal altijd, als iemand zegt, nou, het hoort zo, zal ik denken, ben ik het daarmee eens of niet? En misschien zie ik wel een andere manier. En ik ben denk ik inderdaad, doordat ik inderdaad vrij analytisch ben en doorgrondelijk, heb ik vaak in mijn leven gehad dat ik dan ergens helemaal induik. Zoals dan toen ik in het conservatorium zat, was ik helemaal zo, oh, dit klassiek zingen is geweldig. En dan ga ik het helemaal doorgronden, totdat ik dan denk, nou, nu snap ik het wel. En nu vind ik dat er eigenlijk wel ook iets anders mee kan. Ja, dat vibrato zingen vond je bijvoorbeeld dan. Ja, dan denk ik, waarom zingt iedereen de hele tijd met deze klank? Kan toch ook anders? En dan wil ik eruit breken. En dat is een soort cyclus die ik elke zoveel jaar dan. Nou, dan je ging zingen met een microfoon, that's not done. Nee, precies. Ja, maar toen had ik iets van, nou, dat kan ook allemaal wel anders. Ik vind ook dat je dit wel met een microfoon kan zingen en zonder vibrato en met allemaal gekke, ik ging allemaal hele rare dingen doen. Maar dat vind ik dan leuk. Wat ik denk ik gewoon heel erg leuk vind, dat is denk ik iets wat mij heel erg tekent, is gewoon dingen in het leven of dingen omheen of dingen in mezelf, maakt niet uit, vinden, ontdekken die vastzitten en dat dan willen gaan loswrikken. Ja. Dat vind ik gewoon het heerlijkste wat er is. En als dat een heel moeilijk proces is, vind ik dat alleen maar des te leuker. Ja. Dus dat is denk ik waarom ik de afgelopen jaren, toen ik ontzettend vast zat zelf ergens ook door dat alles heen de hele tijd een soort plezier ook erin had. Omdat ik voelde, oh, dit wordt zo'n reward, weet je wel. Als ik dit weet los te wrikken, daar gaat iets uitkomen wat zoveel vrijer gaat zijn dan wat het daarvoor is. En dat weet ik dan. Dus dan vind ik het ergens ook een soort, ik haal er dan heel veel plezier ook in uit om dat dan helemaal daarin te gaan. Dus dan ga ik in allemaal, weet ik veel, familieopstellingen, therapie. Dan wil ik mijn eigen hoofd helemaal daar gaan doorgronden. En daar, dat vind ik dan ook heel erg leuk. Ja, dat zeg je heel mooi. Maar wat mij raakte tijdens het kijken was dat je het ook had over hoe jij en je zus zo innig verstrengeld waren. Ja. Dat het ook moeilijk was. Zeker, Je had daar zelfs een herdenking bij. Hè? Dus dat vrienden een beetje, nou ja, niet schrikken, maar van god, zij is wel heel erg oké. Okay. Nou, en ik vond dat je dat durfde te doen. Want je mag bijna ook niet laten weten dat er misschien wel een zucht van verlichting was even. Absoluut. Dat is een heel proces geweest, omdat ik heb natuurlijk het leven van mijn zus van heel dichtbij gezien. En heel goed ook gezien hoe moeilijk haar strijd was. En toen ze overleed, toen voelde ik dus ook een opluchting voor haar. Omdat die strijd in ieder geval niet meer gevoerd hoefde te worden. En toen voelde ik ook, jeetje, dit is niet geaccepteerd. Je hoort al zeker na een suïcide, wordt er eigenlijk van je verwacht dat alles negatief is. En natuurlijk was er ongelooflijk veel negativiteit, maar ik voelde ook de kleur van verlichting voor haar. En ik wilde daarvoor uitkomen, omdat ik heb rouw ervaren als iets heel veel kleurigs. Ik heb het niet ervaren als iets dat alleen maar duister is. Ik heb het ervaren als een keiharde confrontatie met dood en leven. En met strijd die dus blijkbaar kan leiden tot het willen afwijzen van het leven. Maar daardoor ben ik me ook 1000 keer meer gaan waarderen dat ik het blijkbaar in me heb om wel voor het leven te kunnen kiezen. En om wel kleur in mijn leven te kunnen waarderen en daarvoor te kunnen staan. En dat niet aan iedereen gegeven is om dat te kunnen. En dat kwam zo hard bij me binnen dat ik dat wel kan. En dat ik dat blijkbaar heb meegekregen. Dat ik een soort positiviteit in me heb. En dat echt niet aan iedereen gegeven is. En dat ik des te meer wil vechten voor mezelf, zeg maar. Om die kleur van wat ik in het leven mag ervaren, om dat nog meer te ervaren en te verspreiden. Dus het is echt bijna als een soort ode aan haar, dat ik op een nog dankbaardere manier wil vieren wat ik wel kan aan het verwelkomen van licht en van leven en van positiviteit. En in die zin heb ik in de voorstelling haar ook echt haar demon heel erg willen laten zien. Omdat het ook voor mij is haar demon voor mij ook een reden geweest om extra hard voor het leven te kiezen. Ja. En dat wilde ik laten zien. Dus dat is en dat is niet makkelijk, want ik heb natuurlijk ook altijd geleerd, je mag niks slechts zeggen over de doden, maar het is niet iets slechts zeggen over de doden. Het is het eren van haar demon op een bepaalde manier en daardoor het eren van het begrip hoe niet vanzelfsprekend het is om in positiviteit te kunnen staan. En dat echt heel belangrijk is in deze wereld. Heel mooi gezegd. Nou, dankjewel. Dit alles heb je natuurlijk ook met je ouders besproken, hè? Ja. Je hebt zo goed en lang nagedacht over wat je wel en niet. Zeker. Als je de voorstelling kijkt, zie je ook dat je, nou ja, ik zou het niet willen een worsteling willen noemen, maar het respect en het beschermen van hun privacy. Ja. En het vertellen van jouw verhaal en het verhaal van je zus. Ja. Heel simpel. Heb jij ze meteen verteld dat je dit ging doen of pas aan het eind? Nou, dat was een beetje een gaande weg. Het was natuurlijk moeilijk. Kijk, dat vond ik het allerlastigst hieraan. Dat ik, kijk, wat ik wil doen met de voorstelling, ik wil dingen blootleggen die universeel zijn. Want het is mijn verhaal bleek, kwam ik achter, heel herkenbaar te zijn voor heel veel mensen. Er zitten hele universele dingen aan ten grondslag. Maar ik kan alleen maar de universele dingen laten zien door mijn eigen verhaal te vertellen. Maar waar worstel je het meest mee? Nou, Om nog even af te maken. Dus ik moest mijn eigen persoonlijke verhaal vertellen. Maar daarvoor moest ik ook bepaalde mensen meeslepen. Namelijk mijn ouders en mijn zus. Ja. Want anders kan ik mijn verhaal niet vertellen. Dus in één keer staan zij op mijn podium. En dat vond ik best wel lastig. Maar het was wel nodig. Dus ik heb ze daar stukje voor stukje in meegenomen. Maar je vroeg, wat kwam ik tegen? Nee, sorry voor het onderbreken. Nee, maar je hebt ze stukje voor stukje meegenomen. Mm-hmm. Toen hebben ze het gezien. Ja. Ja. Ja, je hoeft ze niet te citeren, maar ik ben wel heel benieuwd. Nou, het was natuurlijk heftig voor ze. Want ik vertel over mijn zus. En het is natuurlijk een pijn die ik niet eens... Ik als zus kan me niet voorstellen wat de pijn is van een ouder die een kind verliest op die manier. Dus dat was heel erg heftig voor ze. Maar ze hebben het wel echt omarmd. En daar ben ik ongelooflijk respectvol en dankbaar over. Omdat het... Juist omdat het zo pijnlijk is en juist omdat het ook in die achtergrond, in die klassieke wereld waarin zij bewegen, is het absoluut niet gebruikelijk om je persoonlijke leven op die manier op het podium te laten zien. Dat is echt autobiografisch theater, is een heel andere wereld. En juist daarom vind ik het waanzinnig dat ze het zo hebben weten te omarmen. En ik denk dat ze dat vooral ook hebben gedaan omdat ze hebben gezien hoe erg ik ervan ben opgebloeid om kunst te kunnen maken van mijn verhaal. En hoe ik ben er zo anders, zoveel rijker, zoveel levender, zoveel levenslustiger uitgekomen dan ik daarvoor was. En die angst waar ik mee rondliep, die is er zoveel minder nu. Omdat ik in deze kunstvorm totaal die angst niet heb. Dus dat zien ze natuurlijk. Ze zien dat het voor mij zoveel heeft opgeleverd om op deze manier te mogen herreizen. Dat wint dan natuurlijk. Maar ik ben ongelooflijk dankbaar dat ze het zo hebben. Je zegt dat herreizen. Ik ben dankbaar dat je kwam met het Pasen. En Christus, daar staan we stil bij de dood en de herreizenis. Die voorstelling van jou laat zien dat je in het leven kan sterven en weer op kan staan. En dat betreft dus mijn laatste vraag aan je. Met welk gevoel hoop je dat de mensen de voorstelling verlaten? Ik denk dat het een catharsis is. Dat is ook wel wat ik een aantal keer heb teruggehoord. Het is een heel erg... Het is best een heftige voorstelling. Disclaimer voor mensen die er nog heen willen. Het komt best hard binnen. Maar ik denk wel... De bedoeling is denk ik om echt... waar ik een pleidooi voor wil maken in de voorstelling... is het kinderlijke levensplezier... wat ik zo kwijtgeraakt was, weer echt terug te vinden en weer te gaan eren. Okay. En hopelijk voelen mensen dat met me mee. Ik weet het wel zeker. Mogen we wel zeggen dat je naar Italië bent gegaan, op een berg hebt gezeten en dat dingen eigenlijk wel goed komen? Of zeker, zullen we ja. Want anders hadden we dan nu niet de tijd voor. Anders denken mensen dat het nooit meer... Ja, maar dat komt zeker goed. Ik hoop dat we je weer horen. Mijn stem is ook weer... Er ligt een tegel. Ja, de tegel. Wat ga je erop schrijven? Ik ga erop schrijven... Blijf spelen als een kind. Blijf spelen als een vijfjarige, Nora Fischer. Ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Te gast hier, Nora Fischer. Veel geprezen mezzo-sopraan, maar vooral ook acteur... in haar eigen nieuwe voorstelling, De Sprong. Ze deelt daar openhartig haar innerlijke zoektocht... naar het verlies van haar stem en zoveel meer. Straks is het tijd voor vijf dagen met dit geval. Jo van Egmond, ze is in Ommen voor een live beleving van het paasvuur. Verslaggever ter plekke is Mirte van der Drift. Morgen is er weer een nieuwe kunststof. Fijne avond en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, mevrouw Fischer. Morgen in kunststof een gesprek met filmregisseur Stefanie Kolk. NTR. Speciaal voor iedereen. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo... waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Het is 1+1 maand bij Snow World.